بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة نواصل مسيرتنا العلمية في دراسة علم العقيدة من كتاب القصيدة النونية للإمام الحبر البحر القحطاني رحمه الله تعالى، وما زلنا في أوائل هذا المصنف العظيم. واليوم إن شاء الله نأخذ شيئا من صفة الكلام لله عز وجل، وهذا الباب من أهم المباحث في معتقد أهل السنة والجماعة، وبه يتميز أهل السنة وغيرهم من أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ومن نحى نحوهم. يقول رحمه الله تعالى: فالله ربي، الله يندي بنوانغو، الله يندي بنوانغو أو يندي مولاوانغو، لم يزل متكلما، حاجة تكوى لمن يكسيما، بعد أن يندلي كسيما سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، يتكلم متى شاء إذا شاء. أنا سفيك أنا السفة يكون غمزة الله سبحانه وتعالى، أنا زنغمزة وكتبوت أنا أتاكا بيندي أنا بوتاكا. نا إن شاء الله ففنوزي كوسو كلام الله تتوتلويشة من درس النجينة لتسوى من الأبيات، وسب من نياك الكلام في هذا الباب يطول منينو ينوسيانا نملنغو هو نمرف ينرفوك سان. وقد تكسوما متن العقيدة الطحاوية تليريب كبسية مسألة هاي نكويتاج مذاهب ذا مخالفين مذهب أهل السنة نولي ولي وخالف كسو مسألة كلام الله مذهب يكلابية فلاسفة المشاؤون، الفلاسفة المشاؤون كنا الفارابي كنا ابن سينا مذهب ياو، مذهب يا جهمية، مذهب يا معتزلة، مذهب يا سالمية، لو ينجيناو فتكاوات وبدعة تمتاجة بسمم ياو لما يلزو ياو نقو لتا نقاش ندوغو وبتيا حوجة زاو. كويو تكيفنغو ملنغو سيفي تتصوم حتى وبيتم موجة تتصوم يكون زهيزي. وإذا اتسع الوقت ولو في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ نبذة من هذا الباب ونتوسع شوي قليلا حتى يفهم الجميع إن شاء الله. تكون جوك دوغو لكن اليوم تتصوم إذا أبيات ما زلت تتصوم يا رب. فأنا سيما الله يندي بنا وانغو ndiye mula wangu kwa maana mlezi wangu, lam yazal mutakalliman haqqan, hajaacha kuwa ni mwenye kuzungumza kwa haki hakika hasa. Allah anazungumza idha ma shaa, pale anapotaka, idha ma shaa, pindi anapotaka, popote wakati wote anapotaka anazungumza Allah subhanahu wa ta'ala. ذو إحسان، من إحسان لتكمل كتك أبيتي ومعين من إحسان سبحانه كتك أشهيدي ومعنى زنقمزة. أنا سمع نادى بصوت حين كلم عبده موسى، ألميتك وصوتي وكاتي ألقم سميشا مجواك موسى كلم الله عليه الصلاة والسلام، ألميت نبي الله موسى فأسمعه أكمسكزيشا من نياك، فأسمعه أكمسكزيشا bila kitmani pasi na kuficha. Allah subhanahu wa ta'ala alimwita Musa, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddasi Tuwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, je, zimekufikia wewe habari za Musa wakati Mola wake alipomuita yeye akiwa katika bonde takatifu ambalo ni Tuwa? Allah alimuita amuita Musa akamwambia, idhhab ila fir'auna innahu tagha, nenda kwa Firaun, hakika yeye Firauna amevuka mipaka, amechupa mipaka. Faqul halak, kifika mwambie njoo, ila an tazakka, njoo kwenye kujitakasa huko, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa ayati. Kama alivyosema tena Allah, wa kallama Allah Musa taklima, na Allah subhanahu wa ta'ala alimsemesha Musa, kumsemesha hasa, ikaitwa masdari pale kwa ajili ya taakidi, kallama taklima, wa kallama Allah Musa taklima, ili sije kaingia shaka kwamba labda alimtuma malaika au kuna kitu kingine, lakini taklima, kumsemesha hasa, yani kwa uhakika. Na aya hii ni katika aya ambazo wanatamani watu wa bid'a waifute aya hii, na hili linatokea, hadha waqa bihi waqa fihi wa hadha ma waqa fihi Amr bin Ubayd al-Mu'tazili, kama anavyosema Sheikh Suhaimi. Hili lilimtokea Amr bin Ubayd al-Mu'tazili, siku moja akamwambia Abu Amr al-Ala, Abu Amr ibn al-Ala, mmoja katika wanazuoni wa maqurra wale saba, wanazuoni wa Sham, akamwambia, uridu an taqra wa kallama Allah Musa, usemi wa kallama Allah Musa taklima, nataka useme hivyo kwa nasibisha zimul jalala, yani badilisha. Kwa hiyo usisome hivyo, wewe si katika maqurra watu kuzingatia, ukibadilisha kidogo na atajua, wa kallama Allah Musa taklima, iwe Musa ndio amemsemesha Allah, isiwe Allah alimsemesha Musa. Abu Amr ibn al-Ala akamuuliza, akamwambia, haya, kama hii nitaisoma hivyo kwa taharifu hiyo unayotaka wewe, wa kallama Allah Musa taklima, utasemaje kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, walamma jaa Musa limiqatina, alafu wakallamahu rabbuhu, utasemaje hapo? Utabadilisha vipi hapo? Pabadilishiki. Dhamiri ambayo ni mutasili hapo ilipo katika kallamahu ni dhamiri nasbi hapo, huyo ni mafuulu bihi muqaddam, alafu mbele kuna rabbuhu ambayo ni fa'ilu muakhar, utasemaje hapo? Hapa tutabadilisha na huku. Kwa hiyo akatahayari, fabuhita almu'taziliyu. Kwa hiyo Allah alimsemesha hasa, nada bisautin, alimuita kwa sauti, hina kallama abidahu Musa, wakati alipomsemesha mja wake Musa, faasmaahu, wakamsikizisha maneno, akamsikizisha bila kitmani, pasi na kuficha. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika suratul Qasas khabari ya nabiyullahi Musa, falamma ataha nudiya min shati'i alwadi al-aymani fi albuq'ati almubarakati min ash-shajarati ay ya Musa inni ala Allahu rabbul alamin. Wakati alipofikia, aliitwa Musa kutokea upande wa kulia, kuliani mwa bonde, katika eneo lililobarikiwa. Falamma ataha, wakati alipofikia, nudia aliitwa Musa, min shati alwadi alayman, kutokea upande wa kuliani mwa bonde, bonde lile kutoka upande wa kuliani, fil buqati almubaraka, katika eneo lililobarikiwa, minashajara, kutoka kwenye mti, sauti ilitokea huko. akaitwa Nabiullah Musa, ayya Musa, kwamba ewe Musa wewe, inni anallahu, mimi ndiye yule Allah rabbul alamin, bwana wa viumbe. Sasa wale wanaopinga kwamba alisema ni Allah, wanasema Allah aliumba maneno katika mti, Musa akayasikia kutoka kwenye mti. Sawa, hii ni tajalli na taharif. Tayib, wakadha yunadi fi alqiyamati rabbuna jahra, wakadha yunadi fi alqiyamati rabbuna, na kama hivyo ataita mola wetu siku ya kiyama. Wakadha yunadi rabbuna fi alqiyamati, na kama hivyo ataita mola wetu katika siku ya kiyama, jahran, kwa wazi, kwa sauti ya wazi wazi. Fayasma'u sawtahu thaqalani, wataisikia sauti yake majini na watu. Fayasma'u sawtahu thaqalani, wataisikia sauti yake vizito viwili, majini na watu watasikia sauti. Ayya ibadi ansitu, kwamba enyi waja wangu nyamazeni, enyi waja wangu nyamazeni, ansitu li, nyamazeni kwa ajili kunisikiliza mimi. Wasma'u, nasikilizeni qawla al-ilahi al-maliki al-dayyani, neno la mola, neno la muabudiwa, al-maliki mfalme, al-dayyan mwenye kulipa, mimi ndio dayyan takailipa watu, yeye ndio maliki yaumiddin, tawalipa watu siku ya malipo ile, mwenye kuimiliki siku ile, siku ya malipo. Na atawaambia watu kama ilivyokuja katika hadithi ambayo kharajahu Ahmad wal Hakim min hadithi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma wa sahahahu al-Albani rahimahullah fi dhilal al-janna, ana al-malik ana ad-dayyan. Atasema Allah kuwaambia watu siku ya kiyama, mimi ndiye mfalme na mimi ndiye mwenye kulipa. Atawaambia maneno hayo, kwa hiyo atawasemesha waja wake, atawasemesha Waislamu waumini, na kuwaita kwa upole na kwa huruma, akiwaambia salamu qawlan min rabbir rahim. Na atawaita washirikina na makufar kwa njia ya kuwatahariza, wa yawma yunadihim fayaqulu aina shurakai alladhina kuntum tazumun. Nakumbuka siku atakapowaita wao awaambie, wako wapi washirika wangu ambao nyinyi mlikuwa mnawadai kwamba hao ni washirika, kwamba hao ni waungu. Pia atawaambia watu wote siku ya kiyama, atawaita wa yawma yunadihim, nakumbuka siku atakayowaita watu, fayaqulu, awaulize, aseme madha ajabtumul mursalin, mliwaitikia nini mitume. Kwa hiyo atawaita watu kwa sauti, hasa watu wataisikia. Atawauliza siku ya kiyama, limanil mulku lyawm, ni wanani ufalme hivi leo? Lillahi alwahid alqahar. Kwa hiyo ayya ibadi ansitu li wasma'u, enyi waja wangu nisikilizeni mimi, nyamazeni na msikilize, sikizeni qawla al-ilahi al-maliki al-dayyan, sikizeni neno au kauli ya muabudiwa mfalme mwenye kuwalipa waja. Hadha hadithu nabiyina rabbih, hii ni hadithi ya mtume wetu aliyopokea kutoka kwa mola wake, sidqan, kwa ukweli kabisa. Hadha hadithu nabiyina rabbih, hii ni hadithi ya mtume wetu kutoka kwa mola wake, sidqan, kwa ukweli, bila kadhibin wala buhtani, pasi na uongo wala kuzusha, hakuna uzushi, maneno ni ya kweli kabisa, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopokea kutoka kwa mula wake, pamoja na kuthibitisha na kuamini bi anna Allah yatakallam bi sautin wa harf, kwamba Allah anazungumza, atazungumza au anazungumza kwa sauti na kwa herufi, na kwamba amemsemesha Jibril, amewasemesha malaika wake, amemsemesha Musa, na kabla ya hapo alimsemesha Adam, amemsemesha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atazungumza siku ya kiyama, yeye ndiye aliyezungumza Qur'an na Injil na Zabur na Taurat. Pamoja na kuamini yote hayo, لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيانه. لسنا نشبه صوته بكلامنا هتكو سيسي tunaifananisha sauti yake, hatukuwa sisi ni wenye kuifananisha sauti yake na maneno yetu, kwamba maneno yake ninazungumza ni kama yetu. La, kwa nini? Idh laysa yudraku wasfuhu bi'yani, kwa sababu haudhirikiwi wasifu wake kwa kuona. Hakuna anaweza kudhiriki wasifu wake kwamba Allah yuko hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo hatuwezi sisi kufanya tashbihi wala takyif katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukiyafananisha na maneno ya viumbe. Tuwezi kuyafananisha wala kuyapa namna. Tuwezi kufanya tashbihi, kufananisha, wala tuwezi kufanya takyif, kuyapa namna na mtindo, kwa sababu hayo ni maneno ya Mola wetu na maneno yake hayafanani na maneno ya viumbe, kama vile ambavyo yeye hafanani na viumbe. Kwa lasna nushabihu sautahu bikalamina, hatukuwa sisi ni wenye kuyafananisha, kuifananisha sauti yake. Hizo kufasiri mudhari kwa ismu fa'il. Hatukuwa sisi ni wenye kuyafananisha, kuifananisha sauti yake na maneno yetu. Idh laysa yudraku wasfuhu bi'iyani. Kwa hiyo itakuwa ni makosa anayedhania kwamba basi ikisema kwamba Allah anazungumza kwa sauti na kwa herufi, basi ni kama tunavyozungumza sisi, huyo atakuwa hajaelewa, hajamuelewa Allah subhanahu wa ta'ala. Alipomaliza kuelezea jambo la sifa ya kalamu na sifa ya sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba hilo ni jambo lililothibiti, akaingilia katika kuzungumzia jambo jingine, akasema la tahsuru al-awhamu mablagha dhatihi abadan wala yahwihi qutru makan. La tahsuru al-awhamu, hazimdhibiti dhana, akili na dhana za watu haziwezi kudhibiti. Mablagha dhatihi, upeo wa dhati yake, hakuna mtu anayeweza kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala dhati yake akaifafanua akaisherehesha, abadan, hakuna. Wala yahwihi kuturu makan, wala haimdhibiti yeye mahali, hapa mdhibiti yeye mahali. Haya maneno ni maneno ya sawasawa, lakini watu wanaweza kuyachukulia kimakosa. Maneno haya yanafanana na maneno ya Imamu Tahawi, kama kule aliposema la tahudduhu aljihatu sitt, wakadhani kwamba pale panakanushwa uluullah, na walaisa kadhalik. Kwa ufupi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yahwihi kuturu makan wala yuhitu bihi, mahali apamdhibiti Allah. Wala yahtaj wala yudiriku ahadu min khalqi, wala hakuna weza kumdiriki yoyote katika viumbe wake. La tahwihi aljihatu sit, haziwezi kumdhibiti ya zile pande sita. La samawat wala al-ard wala al-arsh wala yahtaju ila arshihi ma annahu mustawin alayhi, wala hihitaji arshi yake subhana, pamoja na kwamba yeye iko juu ya hiyo arshi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujikwasia na arshi, hategemei arshi, ghaniyun ala al-arsh. Si kwamba eti Allah subhanahu wa ta'ala iko juu ya arshi, ikiondoka arshi na yeye basi anaweza kuanguka, kama vile mtu aliyekaa kwenye kiti. Subhana, subhanahu wa ta'ala amma yaqulu haula adh-dhalimun uluwan kabira, ghaniy subhanahu wa ta'ala, amejikwasia, haihitaji mahali ili kuegemea yeye. Kwa hiyo ni al-hayyu al-qayyum, al-hayyu al-qayyum, yeye ndiye aliye hai, mwenye kuyasimamia mambo ya waje, amejitosheleza yeye mwenyewe, ghaniyun an khalqi, kwa haihitaji chochote. Kwa hiyo hilo lisifahamishe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna mahali anahitajia, au kusema maneno haya kusifahamishe ya kwamba hayuko katika upande wa juu, yeye yuko juu ya arshi, na yeye ndiye anavizuia vyote mpaka hiyo arshi yenyewe, mbingu, ardhi, arshi, vyote anavizuia subhanahu wa ta'ala visiondoke. Lakini hakuna kinachomzunguka yeye katika viumbe vyake subhanahu wa ta'ala. La tahsuru al-awhamu mablagha dhatihi abadan, dhana hazimdhibiti, hazidhibiti upeo wa dhati yake kabisa. Abadan, wala yahwihi kuturu makani, wala hayamkusanyi yeye, hayamdhibiti yeye eneo, alimdhibiti yeye eneo. Wa huwa almuhitu bikulli shay'in ilmuhu min ghairi ighfalin wala nisyan, na yeye ndiye mwenye kukizungukia kila kitu. Bikulli shay'in ilmuhu, ilmu yake, ilmu yake ni yenye kuzungukia kwa kila kitu. Wa huwa almuhitu bikulli shay'in ilmuhu, yani wa ilmuhu almuhitu bikulli shay'in, ilmu yake ndiyo yenye kukizungukia kila kitu, kila kitu anakijua. Min ghairi ighfalin, pasi na kughafilika, wala nisyani, wala kusahau. Allah amekienia kila kitu kwa ilmu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, e Mola wetu umekienea kila kitu kwa rahma na kwa ilmu. Allah amekizungukia kila kitu. Wallahu min waraihim muhit, na Allah nyuma yao ni mwenye kuwazunguka, amewazunguka. Allah subhanahu wa ta'ala wao anawajua, hakuna kinachomfutu, kila kitu kiko ndani ya ilmu yake. Hasahau wala ghafiliki, kama anavyosema, wala anasema la yadhillu rabbi wala yansa, hapitikiwi Mola wangu wala hasahau. Wama rabbuka bighafilin amma ta'malun, na kuwa Mola wako ni mwenye kughafilika na yale wanayoyatenda. Wama Allahu bighafilin amma ya'malun, na kuwa Allah ni mwenye kughafilika na yale mnayoyatenda wanayoyatenda. Wama kana rabbuka nasiya, na kuwa Mola wako ni mwenye kusahau. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, usidhani kabisa, taukidi kwamba Allah ni mwenye kughafilika na yale wanayoyatenda madhalim, usidhanie kwamba ameghafilika. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, hakika si vingine, anawachelewesha wao tu kwa ajili ya siku ambayo yatakodoka ndani ya siku hiyo macho yatakodoka, mtu atashangaa, atapigwa na butwaa kwa yale atakayoyaona. Kwa yeye amekizungukia kila kitu kwa elimu yake, pasi na kughafilika wala kusahau. Vitu vyote viko ndani ya rekodi na kumbukumbu zake Allah subhanahu wa ta'ala, na vitahudhurishwa siku ya Kiyama. Kadhalika anasema man dha yukayifu dhatahu wa sifatihi, ni nani ambaye ataweza kuipa namna dhati yake na sifa zake. Alistifhamuna lilinkar, yani la yastati'u ahadun an yukayifa dhata Allah, hakuna yoyote anayeweza kuipa namna dhati ya Allah, akamweleza Allah yuko hivi yuko hivi, hakuna mtu huyo. Wala sifatihi, wala sifa zake. Aqida ahlu sunnati waljamaa ni ithbatu sifat, kuzithibitisha sifa. Wa ithbatu maaniha, na kuthibitisha maana zake. Wa nafyu alilmi bikayfiyatiha, na kukanusha elimu ya kujua namna zake, kwa sababu kayfiya Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamuha illa hu, haijui yoyote isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Fallahu jalla wa ala a'lamana bisifatihi, yeye Allah subhanahu ametufundisha sifa zake. Wa lam yu'allimna bikayfiyatiha, wala hakutufundisha sisi zile namna zake, sifa hizo zikoje, dhati yake ikoje. Anasema wa huwa alqadimu, na yeye ndiye wa kale wa mwanzo, mukawinu alakwan, mwenye kuiumba dunia. Ash-Sheikh bin Uthaymin rahimahullah ta'ala, katika neno alqadim, alipoulizwa katika al-majmu' fatawa, akasema alqadimu laysa min asma'i Allahi al-husna, neno al-qadim si katika majina ya Allah, yale majina mazuri ya Allah, hilo halipo. wallahu la yajuzu an yusamma bih, haijuzu kuitwa kwa hilo, lakini yajuzu an yukhbara bihi anhu, yajuzu kumtolea habari Allah kwa jina hilo, kwa neno hilo, lakini si jina lake, kwa sababu wa babu al-khabari awsa'u min babi at-tasmiya, mlango wa habari ni mpana zaidi kuliko mlango wa sifa na mlango wa kuita jina. Lianna al-qadim laysa min al-asma' al-husna wal-qadim fihi naqs, kwa sababu qadim si katika ile majina matukufu, kwa sababu ni jina ambalo ndani yake lina upungufu. Lianna al-qidama qad yakunu qidaman nisbiyya, kwa sababu ukale neno qadim unawezekana ukawa ule ukale ni kwa nisba, kwa nisba maalum, kama vile kwenye kauli yake walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kal'urjuni alqadim, na mwezi huo tumeukadiria sisi vituo 28, vituo 28, mwezi unakwenda katika vituo vyake 28, kila siku unaingia kwenye kituo kimoja, sawa, unakwenda mpaka unarudi, unakuwa kama kijikole cha kale, karara lili au kole cha kijikole cha kale kabisa cha mtende au mnazi, kile kitu kinachoshikilia nazi au tende, kile kijikole kile ukikitoa kile ukikiweka kikikauka kinajikunja. Mwezi na unarudi kal urjun alqadim, kwa hiyo ni qadim, lakini al urjun alqadim hadith, ni kitu kilichozuka lakini qadimun binisbati lima ba'da, ni qadim kwa nisba ya kile kilichokuwa baada yake, hiki cha kale kimekuja kingine kipya. Kwa hiyo alqidam sio sifa, sio jina la Allah, kwa sababu qidam inafahamisha, haifahamishi ukamilifu, ndani yake kuna naqs, kwa sababu qidam inaweza ikawa nisbiyun. Kwa hiyo wa huwa alqadim, maneno haya aliyozungumza angesema wa huwa alkarim, ili kutafuta wizani angesema alkarim, au neno lenye kufanana hilo ambalo ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, mukawinu al-akwan, mwenye kuumba ulimwengu, wa kalamu, anarudi tena, hiyo ndiyo shani aliyonayo al-Qahtani, kitabu chake ghairu murattab, na tulishiria hapo mwanzo, hata maudhui hii hajaimaliza, aleta maudhui nyingine, anaweza kwenda sehemu ndefu akarudi tena kule kule, mara kazungumza swala, mara kazungumza jihadi, mara katoka jibu wa shaira, anakwenda mara rudi tena swala, wa hakadha wa kalamuhu alquran, na mimi sinasema ile kopo kwangu na nasema hivi, mimi nasoma yale ile kopo kwangu na chapa zamana kabisa. ومن ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان وكلامه القرآن أنزل آيه شابين نجين لكنا أيها يسمى سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان بس وجدتون لنا أيها أمبايو وينجي وقلاء سبحانه لنمتكاسا كمتكاسا يينا كيلو بنغوفو ni maful au naibu wa maful mutlaq, kwa sababu ni ism masdar, kwa maana usabbihu subhana, yani unazzihu subhanahu amma la yaliqu bihi, ninamtakasa kumtakasa na mawi, mawi ni lahja huko ingine kiamu wapi, mawi unakusudia maovu, mawi na mui ni mtu mwovu, kwa Kiswahili tunakijua sisi ni makosa, upungufu, sawa, na mtakasa kumtakasa na makosa. Malikan, hali ya kuwa ni mfalme, ala al-arshi stawa, amelingana sawa juu ya arshi au iko juu ya arshi, wa hawa jamia al-mulki, na ameukusanya ufalme wote, wasultani na usultani wote, yeye ndiye mfalme wa vyote, ndiye sultani wa vyote. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al الملك القدوس السلام يي ني الله امباي هبانا mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu yeye ndiye mfalme aliyetakasika mno aliyesalimika mwenye kuwasalimisha waja tena yeye ni malik yaumiddin mfalme mwenye kuimiliki siku ya malipo bali yeye ni malikin nas mfalme wa watu subhanahu wa ta'ala قل اللهم مالك الملك سيما ايوه الله ايوه مفلم ووفلم مالك الملك ايوه مفلم ووفلم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ونمبى وفلم ونمتاك وتنزع الملك ممن تشاء ونونيكوا ونونشكوا وفلم كتوك ونمتاك اكموندوشا اكمتوك ونفلم واك na yamepita watu yalitokea kwa watu wengi tu wakaondoka na ufalme wakauacha watuizu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir tabaraka alladhi biyadihi almulk amekuwa na khairi amezidi khairi ametakata yule ambaye kuna katika mkono wake ufalme ufalme katika mkono wake ala alarshi stawa kama alisema huwa الله سبحانه وتعالى على العرش استوى يكوجو يا عرش لا ketika ushahidi wa kuonyesha kwamba arsh ni katika aadham makhluqati Allah ni pale msema wa huwa rabbul arshi alazim na yeye ni bwana mola mwenye arshi kubwa sifa ya al-arsh wa huwa rabbul arshi alazim sifa ya azim ni sifa ya arsh subhana rabbus samawati سبحان ربي السماوات والأرض ربي العرش عما يصفون ذو العرش المجيد من عرش تكوف لكن ذو العرش المجيد من عرش عليم تكوف رفيع الدرجات ذو العرش عليجو كتك دراجة تكوف ودراجة الله عليجو ودراجة ذو العرش من عرش الله سبحانه وتعالى ميتج عرش katika sehemu mbalimbali na kusifu bali arshi ilikuwepo kabla ya kuumbwa kalamu kama ilivyokuja wa kana arshuhu ala almai arshi yake ni kwa juu ya maji alhasib subhanahu malikan ninamtakasa kumtakasa yeye hali ya kuwa ni mfalme namtakasa kila upungufu ala alarshi istawa ala alarshi وحوى جميع الملك والسلطان نامي وكسانيا وفلمي ووتي فلمي وسلطاني ووتي كوكسانيا نواكي سبحانه وتعالى فانا ما يلزو منك كتك مسألة هاي استواء الله على العرش